pasti berlalu meski takkan mudah, namun kau takkan sendiri, ku ada di sini untuk. Satu kejeniusan walaupun tidak pernah terlihat. Menempuhi segala hidup penuh cahaya.